Nzambe o. Butu ekomi kolimwa tongo etani o. Mapata mazipi bolingo mazipi sanza e. Nazali Kongole, nazongi Kongo. Tika kolela na se ya ndoto. Oh, oh, oh. Tombola loboko, pepanga. Oh, oh, oh. Mama. Oh, mimi na yeye. Fungola ndako, otala libanda. Nenge sanza ezali kolimo. Mapata mazali kozipa sanza. Natuko